Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Cati, van témád most így az elejére? Most már mindig mondasz valami érdekeset. Nagyon jó bevágtad, én még nem is készültem fel így lelkileg. Van, igazából nem egy vidám téma. Micsoda meglepetés. Vasárnap hajnalban, magyar idő szerint vasárnap hajnalban, Amerikában pedig szombat éjszaka, a színpadon játszva megölték a Pantera együttes volt gitárosát, és ezzel kapcsolatban csak annyi volt a furcsa, hogy én mikor meghallottam ezt a hírt, azonnal menni akartam a Pantera oldalra, az új emlékzenekar oldalra, valamint arra az amerikai szájtra, ami Magyarországon mondjuk az Indexel felel meg, és olyan szinten le volt bénulva mind a három, hogy még délután sem sikerült nekem bejutnom innen. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy mennyire furcsa, hogyha valaki, tehát így, hogy megindul így a tömeg, és... Szóval és milyen sokan használják az internetet. Igen. Erre rímel az a hír is, amit én akartam itt az elején megbeszélni veletek, mégpedig azt talán hallottatok róla, hogy az internet kikezdte a televízió reklámkampány erejét, mert azt hiszem Nagy-Britanniában 14%-kal csökkent a... vagy a tévés kampányoknak az ereje. Hiszen ez azzal függ össze, hogy különböző korcsoportokban, különböző mértékben, de határozottan emelkedik az internet látogatottsága a televízió nézése fordított idővel ellentétben. Nyilván erre vezethető vissza, a tömeg kezd átkerülni a hálózatra a televízió előtt. Nagyon érdekes tendencia, és... állítólag ez kevésbé hat egyébként a rádiózásra, bár ott is némi csökkenés megfigyelhető pont az internetezés miatt. Valószínűleg a tévé a nagy ellenfél, és nem a rádió. Egyértelmű. Hatalmas mega videokonferenciát szervezett az Ohio-i Egyetem a mai napon. A 20 országra kiterjedő beszélgetésbe 7 magyar intézmény is bekapcsolódott. Vajon miről beszélgetnek ennyien és miért ilyen módon? Aztán szó lesz a kisgyermekek számára létrehozott Axer böngészőről, ami a kicsiket is védi, meg a szülők adatait is. Utána jönnek az autós töréstesztek, hasznos útmutató a kezdővezetőknek a neten. A legbiztonságosabb kiválasztásában segít a független nemzetközi szervezet honlapja. Az infószótárban maradt még néhány kéretlen programocska, most jön például a Dialer. Már nem csak a repülőt, hanem a PC-t is el lehet téríteni. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modern időkben. Bizonyos szempontból megfogyatkozott az asztaltársaság, de más szempontból meg igencsak felduzzadt. Nincs most itt a stúdióban Chatman Balázs. Most éppen az egyik nagy informatikai cég karácsonyi bulián vesz részt. Úgyhogy ennek a Danival. A hallgatók örülhetnek abból a szempontból, hogy Cati ül a billentyűzetnél és csettel a hallgatókkal. Biztos, nagyon boldogok. Hát a múltkor ott sereglettek rögtön a karakterek. Hogy jó, most is sereglenek. Na, majd időnként mondjad, hogy ki mit mond. Úgyhogy a billentyűzetnél Szokoli Kati az online. Jó estét kívánok. Vagyis Tati. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét, mint mindig. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és akkor az asztaltársaság ugye megerősítve 4 vendéggel, hadd mutassam be a kedves hallgatóknak Megyeri Tibort, az Accelero Internet marketing vezetőjét. Jó estét, csak hogy pótoljuk a hiányzó kollégákat. Aztán mondom sorban a további vendégeket, Fehér Ede, az iNézetev programiroda igazgató helyettese. Jó estét. Kovács András, az a videokonferencia, amiről később beszélünk, ennek a műszaki szakértője. Estét kívánok. És az itteni szervezője is egy személyben. Valamint Wanderer Gábor, az LNX RT konzulense. Jó estét. Úgyhogy szép nagy itt az asztaltársaság, de sok érdekes dologról beszélünk itt a műsorban. Éppen ezért ma este nem lesz játék, viszont jövő héten be fogjuk majd pótolni. A honlapunk a www.modemidők.hu címen érhető el, és lehet velünk csetelni, ahogy a kopogásból is hallatszik, chat.gyalogló.hu. Mega videokonferencia. Erről beszélünk most itt az elején, és ez éppen egy mai esemény, mert ma délután 2 órakor kezdődött el ez a Hát jó néhány országra kiterjedő esemény, 20 vagy 25 ország? Nem, körülbelül 40 ország vesz részt ebben a mega videokonferenciában. Pedig előtte kevesebb ország volt, tehát nyilván ez előző évben 25 ország volt, aha, és ez egyre növekszik. 1999... Terjeszkedik a háló. Terjeszkedik a hálózat, így van. 1999 óta rendezik meg ezt a úgynevezett megakonferenciát, és éppen én is megdöbbenve olvastam ezen az egyik hírszájton ezt a Ohio államban történt gyilkosságot, és egy teljesen véletlen egybeesés, hogy az a figura, aki kitalált ezt az egész megakonferenciát, ez egy Bob Dixon nevű az Ohio State University-n tevékenykedő úriember, pont ugyanabból a városból származik, ahol történt ezt a gyilkosság. Igazából ez egy technológiai demonstráció. És onnan ered az ötlet. Onnan ered az ötlet, igen, ez egy teljesen véletlen egybeesés. Technológiai demonstráció, amit az egyetemek egymás között szerveznek. Nem csak egyetemek, hanem én úgy mondanám inkább, hogy az akadémiai szféra, tehát minden kutatói intézet, egyetemek, de cégek is, videokonferencia gyártók, integrátor cégek, stb. Ezek is részt vesznek be, hiszen ez egy nagy esemény a videokonferencia. Mi történik ott? Ők beszélgetnek egymás között szakmai témákról, akkor ez egy baromi unalmas esemény lehet. Így van, azon kívül, hogy a háttérben ott vannak a... Jó, a... hát akkor mehetünk is haza. így van. Azon kívül, hogy ott vannak a háttérben a száraz technikai tények, és ez a technikai bravúr, ami méltán bekerülhetne a rekordok könyvébe. Azon kívül természetesen azoknak a kedves felhasználóknak, akik az idejüket úgymond felajánlják ehhez, valamit olyan műsort kell szervezni, produkálni, amely mindenkit szórakoztat, amellett, hogy ez a háttérben ez a technológiai demonstráció megtörténik. Rekordot említettél, tehát 40 ország, 400 végpont, ami 400 egyetem, illetve kutatóintézet intézet, jelent, illetve 3800 résztvevő, így van. Akik folyamatosan figyelik a képernyőkön, hogy ki miről beszél. Éppen amikor nem alszanak, mert egy napon keresztül zajlik, több, tehát egyfajta egy maratoni, igen, esemény. És hogyan történik itt a műsor maga? Tehát szerintem sokan úgy képzelhetik el, mint egy televízió közvetítés, de mégsem az. Nem olyan, mint egy televízió közvetítés, hiszen az interneten történik ennek a videokonferenciának az átvitele. Mindenkinek van 45 másodperc arra, hogy bejelentkezzen, és gyakorlatilag az egész világot üdvözölje. És ezek között, a bejelentkezések között performance-ot adnak a kedves résztvevők. Ezek között színdarabok, mindenféle zenés, játék, bármilyen műsorszám, és általában ezek viccesek, tehát pontosan azért, hogy a videokonferencia alatt szórakozni tudjanak a résztvevők. Mindez olyan minőségben zajlik, mint hogyha egy televízió közvetítést néznénk. Közel, igen. Minőségben. Képben is, meg hangban is, de nem egy televízió stúdióban kapcsolgatják a műsort, hanem van egy moderátor, aki irányítja ezt a fajta műsor folyamat. Így van, és ő ez a úgynevezett Bob Dixon nevű úriember, akitől származik ez a kezdeményezés. Mindenki, amit említettem, kap 45 másodpercet, hogy bemutatkozzon, ő egy listára olvassa neveket, és kéri a kedves résztvevőt, hogy mutatkozzon be, és mondja el, hogy honnan van, és köszöntse a résztvevőket. Mitől olyan fantasztikus ez az esemény, hogy létrejött? Ennyi országból, ennyi résztvevővel, ennyi egyetemmel, és egy ilyen hatalmas videokonferencia. Nem volt még ilyen előttem, vagy ez mitől olyan nagy dolog? Hát, ahogy mondta is a kolléga, ezek egyre jobban növekszik ennek a mérete, ami ebben egy hihetetlenül nagy dolog, hogy az internet lehetőséget ad arra, hogy végtelen sok ember egyszerre összegyűjjön, egyszerre bohózkodjon, megismerjék egymást, kapcsolatokat teremtsenek, aminek akár az akadémiai szférában hatása is lehet, megbeszéljenek dolgokat. Az, hogy 4000 ember összegyűjjön egy helyszínre, ez, hát ha nem is megoldhatatlan, de hatalmas feladat, rengeteg pénzbe kerül. Már hogyha egy helyszínen kellene összegyűjni. Hogyha egy helyszínen kellene megtenni. Most ezt a videokonferencia ezt nagyban leegyszerűsíti. Van ennek a mostani videokonferenciának valami tematikája? Igen, egy előre elkészített szigorú program van, hogy az időt lehessen tartani. Tehát ez túlnyúlik egy 24 órán. Tehát tudjuk, hogy miről szól ez az esemény? Tehát el tudom én ezt úgy képzelni, mint mondjuk kutatóként elmegyek valamilyen városba előadást tartani egy konferenciára, tudom, hogy azon a konferencián milyen tudományterület vesz részt, vagy területek vesznek részt, milyen fő tematikáról, és mindenki hozzáadja a saját tudását, és ebből kijön valami közös, amit majd aztán publikálnak. Tehát el lehet ezt képzelni valahogy így, vagy pedig ez egy ilyen demonstráció? Ez egy demonstráció, így aha. Van, és amint mondtam, ezek a performanszok, amit előre nem lehet látni, hogy ezek a performanszok, tehát nem tudjuk, hogy miről fog szólni. Csak azt lehet tudni, hogy ez szórakoztató lesz. Nem fölösleges kihasználása ez a technikának? Nem lehetne valamilyen konkrét eredményt produkálni egy ilyen rendszer üzemeltetésével? Ez maga a műszaki háttér, amit a nemzetközi együttműködés biztosítanak, ez egy konkrét eredmény. A tovább lépés biztosan az lesz egy idő múlva, hogy valamilyen konkrét tartalommal kell feltölteni egy ilyen videó. Maga a rendszer, ez tényleg nagyon hasznos, komoly célokra használjuk a kutatói hálózatokban megbeszélésre. Tehát használják? Természetesen óriási a kihasználtság a maga az ENIAD program részéről is. Nemzetközi projektekben úgy veszünk részt, hogy nem kell utaznunk, összeülünk, pillanatok alatt lehet egyeztetni időpontot, és mindenki leül a videokonferencia berendezés elé, és olyan, mintha egymás mellett ülnék. Ezt föl lehet fogni ezt az eseményt úgy, mint mondjuk egy évvégi part, ahol ökörködnek, de egész évben komoly munka megy ki, használják, és egy óriási költségmegtakarítás, időmegtakarítás nyújt a kutatók számára. Kétségtelen. Említhetném például a legutóbb nálunk komoly megbeszélések, technikai megbeszélések vannak Debrecenből, Szegedről, nem kell felutazniuk, hanem pillanatok, ami a felesleges idő az egy órás megbeszélését, hanem összehozzuk a megbeszélést, és tényleg egy óra alatt hatékonyan lefolyhat. És ez nemzetközi szinten, akár a világ másik végére is ugyanolyan minőségben, ugyanolyan érzéssel. Egyébként nagyon régóta beszélgetünk az ilyen internetes konferencia rendszerekről, és kifejezetten a művészek esetében merült fel az a lehetőség, hogy mondjuk egy együttes a világ 4 pontján helyezkedhet el, és egy ilyen videokonferencia rendszer segítségével összekapcsolódhatnának. Ilyen módon akár az egyetemisták is, vagy a kutatók is, amikor egy-egy ilyen előadást tartanak, vagy valamilyen performance-t hoznak össze, akkor akár ilyen közös munkát is lehet megvalósítani a videokonferencián keresztül. Erre lesz most itt példa, vagy inkább csak az egyes helyszínek egymás után sorakoznak? Inkább csak az egyes helyszínek, bár egy-két ilyen performance interaktívan is zajlott. Tehát erre alapszik, hogy így működik a rendszer. Végén lesz egy közös éneklés, hogyha ilyen performance-ra gondolsz, tehát itt erre is lesz igen. A végén, de először végig kell hallgatni egymás után. Sőt, amit mondasz, az gyakorlatilag itt megvalósult. Létrehoztak egy megakórus nevezetű valamit, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy csomó helyszínen jó pár ember összeállt, és elkezdtek énekelni egyszerre. 7 magyar intézmény is bekapcsolódik a konferenciába. Ők gondolom vidéki egyetemek, meg budapesti egyetemek és kutatóintézetek lehetnek. Ők mivel készülnek? Közülük a Debrecen Egyetem tartott egy előadást. Ők például az Élet Kelet-Európában című előadást tartották meg, ami a Hortobágyot mutatták be Debrecen Egyetemet. Technikai értelemben mi szükséges egy ekkora videokonferencia összehozásához? A normál sima interneten működik mindez? Hát tulajdonképpen ez működhet akár a normál sima interneten is, mivel ez egy egyetemi hálózat, tehát az NIF hábon az gyakorlatilag internetszolgáltatóként működik a felsőoktatás fele. Itt azért némileg egyszerűbb a helyzet, mintha 15-20 internetszolgáltatón kéne ezt a konferenciát keresztül vinni. Gyakorlatilag az internet felé sávszéles igénye van a videokonferenciának, ezt azért tudni kell. De ez most már nem olyan elérhetetlen mondjuk, tehát hogyha nekem otthon van egy vagy kábeltévés, vagy ADSL hozzáférésem, akkor hasonlót én is megvalósíthatok mondjuk az Amerikában élő nagybácsival. Hát minőség rovására, tehát megy a kisebb sávszélességű kapcsolatokon is minőségen érezhető hangon, a képminőségen, tehát minél jobb a sávszélesség, minél nagyobb, minél jobb a hálózati kapcsolat, annál inkább ilyen tévé érzés alakul ki, hogy tényleg olyan a minősége is. Ez a mostani mega videokonferencia, ez most már több mint 8 órája zajlik, hiszen ma 2-kor kezdődött el. Ti néztétek? Hogy figyeltétek? Ja, egy 2-3 órát én néztem, volt más elfoglaltságom, és nagyon munkás volt, tehát szórakoztató volt. Maga az esemény hossza miatt ez csak úgy lehet, hogy az ember néha-néha belekukkant egy-egy órára, mert ezt 48 vagy 36 órán keresztül nem lehet. Nem válik egyébként kaotikus ennyi helyszín? De. Ez a lényege. Videokonferencián is elvesztettem igen, a fonalat. Igen, hangaktivált módon működik, tehát aki a leghangosabban kiabál, az van a képernyőn. És hogyha valaki nem kapcsolja ki a mikrofonját, akkor az úgy néha beugrik a képernyőn. Hát ez nagyon magában egy jó munka. Igen. Hát köszönöm szépen, és sok sikert a későbbi meg a videokonferenciákhoz, mert úgy tűnik, hogy ez egy megkezdett sor, és aztán előbb-utóbb ennek biztosan lesz ilyenfajta praktikus értelme is, hogy kialakult rend szerint vagy tematika szerint lesznek majd előadások, és nyilván ahogyan már Magyarországon belül kialakultak a tudományos körökben ennek a felhasználása, úgy egyre inkább majd ez átszivárog az üzleti életbe is, hiszen mondjuk egy cég esetében is fontos lehet az, hogy ne kell mondjuk fél délelőttet elutazgatni egy vidéki városba és vissza, azért, hogy mondjuk egy órás megbeszélést tartson valaki. Hiszen ez van az egyik legfontosabb jelentőség az én videokonferenciáknak, ugye? Igen, igen, mindenképpen. Tehát ezzel egy picit költséget lehet spórolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még nem teljes statika, csak hogy mi történik a cseten? Én most ültem vissza, mert eddig fotóztál. Dolgom volt, de nagyon jól el vannak, azt látom. Én azt közben láttam itt, mert folyt a beszélgetés, hogy kedves törzs hallgatónk, háttér kollégánk Kiran Eris önálló honlapját elkészítette, első önálló honlapját. Ó, gratulálunk neki. Hát ez igazán örvendetes fejlemény. Még mielőtt tovább lépnénk, Vuk azt kéri, hogy olvassam be őket. A népsort? Hát ha ez azt jelenti, akkor igen. Hát akkor mondjad gyorsan. Oké, itt van Vuk, Eszk, Kiran Eris, Ferko és Máté. Egészen olyan, mintha egy ilyen kisebb fajta óvodába csöppennénk egy-egy ilyen népsorolvasáskor, ami azért is érdekes, mert most egy picit a gyermekek világába kalandozunk el. Megyeri Tibor, hát elárulhatom a hallgatóknak, hogy évek óta ismerjük egymást, most már talán évtizedek óta, de hát az Accelero Internetnél marketing vezetőként belecsöppentél a gyermekek világába. Számomra is meglepő módon őszintén szólva, az Accelero úgy egyébként a cég életkorából adódóan is nem egy gyerekcentrikus cég. Őszintén szólva alig van olyan munkatársam, akinek gyereke van, nagyon kevéssé ismerjük a gyerekek világát. De hát ezzel akkor kell velük foglalkozni? Azért kell velük foglalkozni, mert az ügyfeleink viszont egyre inkább családok, egyre inkább a gyerekek miatt interneteznek a családok. És hát tekintve, hogy én marketingvezető vagyok, azért praktikusan illik az ügyfeleink elvárásaiból, gondolataiból kiindulni. És ez egyre inkább abban nyilvánul meg, hogy a gyerekei kedvéért, a gyerek boldogulása kedvéért vásárolnak a családok internetet. Úgyhogy ez muszáj foglalkoznunk a gyerekekkel, és muszáj megismernünk a gyerekek világát. Egyébként ez, mivel nekünk nem megy egyedül, ehhez partnereket is kerestünk. Ezért foglalkoztok a gyermekekkel, és ezért jelentettétek be az Axer nevű gyerekböngészőt, ami egy program is, meg egy szolgáltatás is, tehát két része van. Ezt a programot le lehet tölteni, ugyanakkor egy fizetős szolgáltatás van mögötte, ami a gyermekekhez szóló, hát egy tartalomszolgáltatás. Tulajdonképpen három részből áll ez a történet. Ugye mi internet szolgáltató vagyunk, és alapvetően szolgáltatásokat nyújtunk, úgyhogy tekintsük az egész csomagot egy szolgáltatásnak. A szolgáltatásnak három része van, ahogy mondtad, egy szoftveres böngésző, ami tulajdonképpen azt a problémát kívánja megoldani, hogy a gyereket ott lehessen hagyni az internet mellett, anélkül, hogy ő elkalandozzon, olyan oldalakra tévedjen, amihez nyilván a szülő nem szeretné, hogyha odaengedné a gyereket. Pornó oldalak például? Én azt mondom, hogy nagyon sok erőszakos oldal van, nagyon sok olyan oldal van, aminek a képi világ, a szövegezése is nyilván riasztja a szülőket. És ezért az a tapasztalatunk, hogy manapság a szülők szinte kézenfogva interneteznek a gyerekkel, folyamatosan ott vannak mellette. Ennek persze egyik oka csak az, hogy féltik a gyereket ettől a tartalomtól, a másik oka, hogy egy 6-8 éves gyerek számára az internet kezelő felülete, gondoljatok egy böngésző programnak a szerkezetére, a gombjaira, a működtetésére, az nem egy gyerekbarát dolog, tehát igazából nem is nagyon igazodik el a kisrác vagy kislány az interneten. Pedig szeretne, mert egyébként megdöbbentő módon nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek internetezni. 5-6-4-5 éves gyerekek hihetetlen dolgokat csinálnak a neten. nyilván, hogyha olyan eszközöket kapnak a kezükben, amit valóban tudnak használni, és valóban eligazodnak rajta. Úgyhogy ez a böngésző, ennek olyan felülete van, hogy ez tényleg még a picik is megértik, hogy mit, hogy kell csinálni. Ez így van. Mondom, sok kis piktogram, meg képecske, meg sok kis nagy piktogram, egyszerű felület, könnyen eligazodnak rajta, és a dolog annyira hatékony, hogy hadd mondjak egy példát, én ugye gyakorlatilag az internetben élek, a fél életemet ott töltöm le. Ennek ellenére a honlapom évek óta félkész állapotban van, és nagyon lassan haladok vele. És ezzel a szerkezettel, amit mi nyújtunk a gyerekeknek, gyerekek 10 000-re építenek maguknak honlapot. Annyira le van egyszerűsítve ez az egész világ. Tehát képesek honlapot építeni, képesek csetelni, fórumozni egymással, és rendkívül aktívak. Tehát hihetetlen, hogy egy 6-8 éves kiskölyök milyen aktivitást tud nyújtani. És mindez nem kell egy gyors talpalót elvégezni, hogy nem, ismerjék a Windows működését, nem, vagy a számítógépet. Nem, hát nyilván ezért készült el ez az önálló alkalmazás, hogy ne kelljen megtanulni az internet rejtelmeit, nagyon gyorsan birtokba lehet venni, és ők utána gyakorlatilag egyedül el vannak az interneten. De hát ez csak a... És a szülőknek nem kell órákat eltölteni, vagy napokat eltölteni azzal, hogy most beállítják a böngészőbe, hogy milyen oldalakat, meg milyen területeket nézhet meg, meg hová ne engedje be, meg mindenféle bonyolult biztonsági beállításokkal szórakozni. Igen, áteveztünk a dolog másik részére, amit is nézzen a gyerek. Ugye eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan használja az internetet, erre egy nagyon jó eszköz ez a böngésző. Amit is nézzen, viszont a másik probléma, hogy a világon mindenhol próbálják megoldani a tartalomszűrést, aminek a tipikus eszköze az, hogy mindenféle bűvös algoritmusok segítségével megpróbálják a szoftverek kiszűrni a káros tartalmakat, ez hol sikerül, hol nem. Nekünk is vannak ilyen alkalmazásaink, ennek ugye a szakneve a fekete listás szűrés, amikor a tiltott oldalakat megpróbálja kivenni a szűrő alkalmazás. Az igazán tökéletes megoldás a fehér lista című történet, amikor összeállítunk egy olyan tartalomjegyzéket, amiben biztosak vagyunk, hogy ezeken káros tartalmak nincsenek, és csak azt más nem látogathat a gyerek. Persze a fehér listának az a legnagyobb problémája, hogy meglehetősen fáradtságos dolog összeállítani izgalmas, tartalomdús, érdekes linkgyűjteményt. 10 link az meglehetősen kevés ahhoz, hogy a gyerek ne unja meg 10 perc alatt. Ez a másik, sok link van már ebben a rendszerben, amit végre ez a másik terület, ahol mi szeretnénk komolyat előrelépni ezzel a szolgáltatással. Tekintve, hogy egy komplet szerkesztő csapat válogatja a linkeket, minősíti őket. Ezt a feladatot átvesszük mi. Egy komplet szerkesztőbizottság válogat, keres, kutat a neten, és katalogizál, gyűjt össze olyan linkgyűjteményt, ami folyamatosan napról napra, hétről hétre bővül. Természetesen nem akarjuk elvenni a szülő kenyerét sem, tehát ő is hozzá tud adni ehhez a linkgyűjteményhez, de azért alapvetően az egésznek a dinamizmusát, az életét az adja meg, hogy mi folyamatosan bővítjük, pontosabban a partnerünk és ezt az oldalt. Még egy érdekeset hadd említsek, mert láttam tegnap működés közben ezt a böngészőt, hogy ugye sok szülőben fölmerülhet, hogy jaj, nem lehet ott hagyni a gyereket a gépen, mert ne adj Isten, elkalandozik a gépen belül, nem csak az interneten, és aztán letörli mondjuk a legfontosabb szerződés mintákat mondjuk. Hát meg nekem a kutatásaim ott vannak a gépemen. Például. Igyekeztünk levédeni ezzel a problémáról ezt az alkalmazást. Én azt gondolom, hogy egy átlagosnál jobban képzett hacker típusú kiskölyök sem tud kilépni azért ebből a programból. Bár az is igaz, hogy 10-11 év fölött már egy kicsit bizonytalan vagyok. Ott azért eléggé leszoktak minket körözni a kiskölykök. De én azt gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a szülő biztonsággal otthagyhassa a gyerekét, a böngészőből nem lehet kilépni, csak a szülő jelszó segítségével letiltottuk a kontrolladel funkciót, nem lehet újraindítani a számítógépet, vagy ha újraindul, rögtön jön be a program, ami egyébként nekem kedvencem, mivel tesztelési célból a munkai gépemmel rajta van, és minden reggel harcot vívok a böngészővel, mire megszabadulok tőle, és a munkai környezetem előkerül. Én azt gondolom, hogy ez elég hatékonyan megvédi a szülőt ettől a problémától. Ha valaki bele akar kukantani, akkor a www.axer, ugye, mert erre a vége, axer.hu címmel teheti meg. Van itt, ki, van hogy nem igaz, és kész. Fizikális. Mondjad ezt a műsorban is, hogy apuci, hogy viselkedik otthon a gyerekével? Igen. Mit csinálta? Hogy ő mit csinált a gyermeket? A szoftveres védelem az egy dolog, nálam a hardveres védelem kéne, mert az első 5 másodpercben egyik mechanikus védelem. Mechanikus védelem, mert kitépte az egyik billentyűt. Hány éves? Hát még csak egy éves múlott, de ott kezdte. Arra külön hardveres védelem kell. Cati, Igen, Vuk azt kérdezi a cseten, hogy az előbbi témának a fóruma hol érhető el? Amiről az előbb beszéltünk? Most mondtam, hogy www.axer.hu. Nem, ezt még előbb írta, a téma előtt. Ja, igen. Ja, jó, értem. Na, hát ebbe nem törünk bele, viszont beletörnek azok az autók, amikről te mesélni fogsz. Bele. Sajnos történt egy baleset, nagyon sok történik, de most volt egy, ami sokkal nagyobb sajtóvízhangot kapott, gondolom mindenki tudja, miről van szó, de ebbe most nem menjünk bele. A lényeg az az, hogy az utóbbi hetekben egyre gyakoribb lett a különböző autótörés tesztekkel kapcsolatos cikk. Mindenhol, nyomtatott sajtóban is, és az interneten is. És ez most, hogy te tanulsz vezetni, ez kifejezetten aktuális téma. Abszolút, de nem most ez aktuális téma. És de nem kérdemes. Nekem aktuális, hanem a többieknek, akiket majd össze fogok törni. Szóval nem nekem aktuális, nem még, autót. Hanem annak, aki autót akar vásárolni. És igazából nem is kell ehhez kezdőnek, vagy hozzáértőnek lenni. A lényeg az az, hogy ha valaki felmegy erre az oldalra, erre a nemzetközi független oldalra, akkor évekre visszamenően, de ez típusoktól is függ, hogy hány évre visszamenően, de meg lehet nézni, hogy hány csillagot kaptak utasvédelemre, gyerekvédelemre és gyalogos védelemre. Egy csillagos az kevésbé védi a gyereket hátul, az öt csillagos meg nagyon. Nem, így? Mind a három kategóriában külön-külön van az öt csillag. Tehát nem függ össze a három, és nem egybe tömörítik, tehát nem átlagot nézünk. Egyébként ez a gyalogos védelem, ez vadonatúj dolog, tehát ezt idén csinálták először, és 16 gépjárművet teszteltek idén, de mondom... De a gyalogos védelem az mit jelent? Én is ezen gondolkodtam napokig, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy nagyon nagy butaságot fogok mondani, ne röhögjetek nagyon hangosan. Szerintem, tehát hogyha valakit mondjuk elütök egy bizonyos sebességnél, akkor lehet, hogy olyan az autónak elől, vagy olyan az áramvonala, hogy nem dobja el messzire, hanem ott marad a motorháztetőn, de ez csak a saját véleményem. Ebben nagyon rosszak a gajrácsos terepjáról. Igen. Jó. Meg arra gondoltam, hogy légzsák nyílik ki ott is, ahol a... Hogyne, sőt, előre tudod kitol egy ilyen párnát, és akkor arra rá lehet kocsani. És mi a szerepe ebben az internetnek, hogy itt van egy ilyen törésteszt oldal? Az, hogy eddig, hogyha ilyet szereté volna, akkor mondjuk legalábbis én csak külföldi újságokból tájékozódhattam, és akkor így vissza kellett keresni az előző évi katalógust, hogy megtudjam, hogy az a jármű, amit mit tudom én, tíz évvel ezelőtti járművet akar valaki venni, és hogy az milyen volt a törésteszten, akkor nagyon vissza kellett kutakodni. Itt pedig mondom, minden ott van az interneten, kategóriákra bontva, tehát családi autó, terepjáró, kis autó, ilyen autó, olyan autó. De én megnéztem este ezt a weboldalt, ugye az ajánló oldalunkról, oda találtam, hogy minden műsor előtt ott van, ami naponta friss, vagy egy napon belül is frissül. Na, a lényeg az, hogy a régi szocialista autókat ne tessék keresni ezen a listán. És vajon hány csillagot kapott volna? Szerintem egyet sem. Egyet sem. Na, hogyha valaki meg akarja nézni, akkor az ajánló oldalunkon megtalálja, és akkor most menjünk tovább. Kis mini sorozatába kezdett Bódi Zoltán netnyelvész úr itt a műsorban két héttel ezelőtt, és most a végére érünk? Vagy igen, szeretném ezt a rossz ízű és rossz hangulatú rovatot le is zárni, mert csupa rossz akaró programról szólt ez a sorozat. A végére maradt három apró kis meglepetés. Aki nem hallotta, mondjuk el, hogy ez a malware, tehát a hiba programokról van szó, ezeknek van több típusa. Lényeg az, hogy az összes ilyen apró programocska célja az, hogy valamilyen nehézséget okozzon a felhasználónak. Nem akar tartalmak jelenjenek meg a gépünkön, vagy döbbenetes módon lelassuljon a gépünk, és így tovább, és így tovább. A hijacker, vagyis az eltérítő, ugye a hijack az a repülőgép eltérítés, és használják ezt a szót, az átirányítja a böngészőnket olyan oldalakra, amit mi nem szeretnénk megkeresni. Tehát beírok a böngésző kereső sávjába egy szót mondjuk, és rá akarok keresni, és egy olyan tartalom felé vezet el a böngészőm, amit én nem akartam. Vagy vannak ugye a dialer programok, erről már szerintem mindenki tud, aki internetezik, tehát aki modemmel internetezik. Betárcsázó program. Betárcsázó programnak mondják magyarul, a rendes modem beállításaidnak megfelelően mit sem sejtve betárcsázol a szolgáltatóthoz, aztán egy idő után úgy egyszer csak átirányítódsz egy másik betárcsázó számra. Lekapcsolja a szolgáltatóról, ami hát külföldön van, és borzasztó drága, és csak a következő telefonszámlával derül ki. Erre már vannak hatásos ellenszerek, tehát aki akar, én azt mondom, hogy ezen tud védekezni. A harmadik pedig a toolbar, az eszköztár program. Nagyon nagy divat a böngészőket kiegészíteni különleges funkciókkal. Na most ezek között, az eszköztár programok között vannak olyan rossz indulatú dolgok, amelyekhez más malware program típusok is hozzá kapcsolódnak, tehát megjelenik például egy ilyen hirdető program az eszköztár funkcióval együtt, pedig azt akartuk, hogy csak jó legyen nekünk. Kéretlen programocskák sorozata itt most véget ér. Jövő héten lehet, hogy megint egy sorozat indul? Hát lehet. Meglátjuk. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételénket pedig a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszontlátásra.